wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 stycznia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Skończyły się wolne terminy na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Zostały rozpisane do końca marca, informuje pełnomocnik rządu od Narodowego Programu Szczepień. Polscy strażacy i medycy powoli kończą swoją misję na Słowacji. Pomagali tam w przeprowadzaniu testów na COVID. Zatrzymano 25-latka w związku z zabójstwem mężczyzny podczas przyjęcia weselnego w Lublinie. Do końca marca nie ma już wolnych terminów na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Podczas konferencji prasowej poinformował o tym szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Jak tłumaczył, brak wolnych terminów wynika z braku większej liczby szczepionek, bo zgodnie z umową wynegocjowaną przez Komisję Europejską, dostawa pozwoli na zaszczepienie 3 100 000 Polaków do końca marca. Jutro rozpoczynają się szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia. Informacje z konferencji prasowej zebrała Paulina Kurek. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, co brak szczepionek oznacza dla tej grupy? To oznacza, że pomimo rejestracji na razie seniorzy nie otrzymają informacji o konkretnym terminie i miejscu zaszczepienia. Ale jak mówił szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, seniorzy nadal mogą zgłaszać chęć zaszczepienia się SMS-em przez internet lub poprzez specjalną infolinię. Pod numerem 989, tam każdy senior może zadzwonić i mimo tego, że nie ma dzisiaj terminów do zarejestrowania się w konkretnych miejscach, może zostawić swoje dane kontaktowe i w konsekwencji, jak się tylko w Polsce pojawią szczepionki, otrzyma informację zwrotną i zostanie umówiony na konkretny termin. Rządzący apelowali, żeby w tej sprawie seniorzy nie szli do przychodni, nie narażali zdrowia, tylko rejestrowali się w bezpieczny sposób. Mówiła o tym minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Ta pula w tym momencie jest wyczerpana, ona będzie za chwilę uzupełniona. Teraz Państwo możecie się rejestrować. Natomiast warunki pogodowe, troska o zdrowie i życie, apeluję do Państwa, abyście Państwo nie wychodzili z domów. A do końca marca zabezpieczone terminy szczepień mają 2 miliony seniorów powyżej 70 roku życia, a szczepienia rozpoczną się jutro w ponad 5 000 punktów w całym kraju. Relacjonowała Paulina Kurek. Przypomnijmy, o poranku resort zdrowia poinformował, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono trochę ponad 4,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Polscy strażacy i medycy kontynuują pomaganie przy przeprowadzaniu testów na koronawirusa na Słowacji. Wczoraj w punktach, gdzie pracowali Polacy, wykonano około 27 tysięcy testów. Dzisiaj strażacy i medycy też pracują, jeszcze przez godzinę, mówi Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Dzisiaj do godziny 18, do kiedy będą otwarte te punkty, będą działali. Następnie mamy w planach przeformowanie całej grupy i poszczególne zespoły będą udawały się na granicę polsko-słowacką do rejonu koncentracji, gdzie rozformujemy tę grupę i część tych jednostek, które mają najbliżej, już będą wracały. Karol Kieszkowski podkreślił, że współpraca polsko-słowacka układa się dobrze, a strażakom i medykom pomagają zarówno polska ambasada na Słowacji, jak i lokalne władze. Policja zatrzymała 25-latka w związku ze śmiercią mężczyzny na przyjęciu weselnym w Lublinie. Do zdarzenia doszło przy jednym z lokali przy ulicy Niezapominajki. 50-letni mężczyzna pomimo reanimacji zmarł w szpitalu. Młodszy aspirant Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie poinformował, że 25-latek z Lublina podejrzewa jest to spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który doprowadził do śmierci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że między mężczyznami doszło do szarpaniny, w trakcie której 50-latek przewrócił się na kostkę brukową. 25-latek w chwili zatrzymania był agresywny, czuć od niego był alkohol. Została od niego pobrana krew do badań na obecność alkoholu i narkotyków w organizmie. W tej chwili trzeźwieje w policyjnym areszcie. Po trzeźwieniu będą przeprowadzone z nim dalsze czynności procesowe na miejscu. Zostaliśmy 6 osób. Teraz będziemy przesłuchiwać świadków. Zatrzymanemu grozi nawet dożywocie. Policja poinformowała sanepid, że w lokalu mogło odbywać się nielegalne wesele. Dzień Solidarności z mieszkańcami Chorwacji. Pod tym hasłem w kościołach w całym kraju prowadzona jest zbiórka datków na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji. Do trzęsienia doszło pod koniec grudnia. O zbiórce w archidiecezji łódzkiej opowiada Monika Gosławska. O pomoc w imieniu rodaków poprosił dyrektor Caritas Chorwacja ksiądz Fabian Svalina. Tysiące ludzi straciły swoje domy po trzęsieniach ziemi w środkowej Chorwacji. Jak dotąd zapewniliśmy poszkodowanym tymczasowe schronienie w mobilnych domach, ale potrzeby są wciąż znaczne. Pragniemy Was zaprosić do wspólnych działań mogących zapewnić ciepły i bezpieczny dom potrzebującym rodzinom. Formy zbiórki datków w całym kraju są różne. W archidiecezji łódzkiej oprócz przekazywania pieniędzy na ofiarę można także dokonać wpłaty przez platformę pomocową dobromat24.pl lub na rachunek Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Monika Gosławska, Radio Łódź. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Skoki na początek. Za nami pierwsza seria konkursu Pucharu Świata w Lahti. Prowadzi z dużą przewagą Norweg Halvor Egner-Granerud, drugi jest Niemiec Karl Geiger, trzeci inny z Norwegów Robert Johansson. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajmuje dopiero dziewiątą lokatę. Dawid Kubacki jest 12, Kamil Stoch 14, Andrzej Stękała 17. Zostajemy przy sportach zimowych. Beat Feuz wygrał ponownie, zwyciężył też w piątek. Zjazd alpejskiego Pucharu Świata w Kitzbühel to najbardziej prestiżowe zawody w całym cyklu. Drugie miejsce zajął Francuz Johan Claret, trzeci Austriak Matthias Mayer. Na szczęście dziś obyło się bez niebezpiecznych wypadków, co niestety jest niemal normą na sztrajfie. Alpejki rywalizowały w supergigancie w Kranmontanie, gdzie pierwszy wyciąg narciarski, saniowy, doprecyzujmy, zainstalowano prawie 100 lat temu. Dziś wygrała tu ku ucieszy organizatorów Szwajcarka Lara Gut-Behrami. Druga była Austriaczka Tamara Tippler, trzecia Włoszka Federica Brignone. Natalia Maliszewska nie wywalczy drugiego medalu na Mistrzostwach Europy w short tracku w Gdańsku. Polka została zdyskwalifikowana w ćwierćfinale wyścigu na 1000 metrów. Na tym samym etapie odpadła Gabriela Topolska. Co w futbolu? Szorujące po dnie tabeli w Bundeslidze Schalke do przerwy przegrywało 0-1 z Bayernem. Gola dla Bawarczyków strzelił Thomas Müller. Robert Lewandowski biega na boisku od pierwszego gwizdka sędziego. Z kolei Krzysztof Piątek oraz inni gracze Herty będą mieli nowego trenera. Bruno Labbadia został dziś wylany z roboty. Berlińczycy spisują się w lidze fatalnie, są dopiero na 14. miejscu w tabeli. W piątek przegrali aż 1-4 z Werderem. We Włoszech Juventus zdążył już 2-0 ograć Bolonię. W bramce Juve wystąpił Wojciech Szczęsny, vis-a-vis uwijał się Łukasz Skorupski i mimo dwóch straconych bramek zaliczył dobre spotkanie, Szczęsny także. Na zakończenie motorsport i pierwsza runda rajdowych Mistrzostw Świata w Monte Carlo. Imprezę już po raz ósmy wygrał Francuz Sébastien Ogier. Drugi był Brytyjczyk Elfyn Evans. Na trzecim miejscu uplasował się Belg Thierry Neuville. Tu stawiamy kropkę i serwisowo słyszymy się po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, na zachodzie przejaśnienia, miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie od 1 stopnia na południowym wschodzie do 3 nad morzem. Z kolei tej nocy zachmurzenie duże, niemal wszędzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 5 w obszarach podgórskich, przez 2 minus 2 w centrum do 1 stopnia nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11, potrójny aparat, teraz za jedyne 599 zł. Laptop gamingowy Asus TUF, dysk SSD, grafika Nvidia GTX, teraz taniej o 800 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Honoré de Balzac, Jaszczur, czyta Jan Englert. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy Państwa bardzo serdecznie z naszego zimowego studia, pandemicznego studia programu trzeciego. 24 stycznia, godzina 17:11. Czas zacząć magazyn bardzo kulturalny. Magdalena Dercz w roli wydawcy, Michał Jakubik realizujący audycję w roli nadredaktora Barbara Marcinik oraz prowadzący Piotr Majewski i Katarzyna Cygler. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dużo atrakcyjnych treści mamy dzisiaj przygotowanych. Myślę, że tak i będzie bardzo bogato i myślę, że to tak przypomina nam, że ten świat kultury jest wyjątkowy i tej naszej kultury jest bardzo bogaty i robi się coraz ciekawszy. Mimo pandemii, prawda? Warto się rozglądać dookoła, ponieważ kultura jest wszechobecna. Myślę, że w niektórych wypadkach nawet dzięki pandemii nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No i o tym też pewnie porozmawiamy, nie tylko z naszym gościem, ale także między sobą. Ale Kasiu, może zacznijmy od takiego krótkiego serwisu informacyjnego magazynu bardzo kulturalnego. Oczywiście. Ponieważ teatry przeniosły się do tej przestrzeni wirtualnej, jednak twórcy nie tracą nadziei na to, myślę, że widzowie też, my wszyscy, że w końcu ten człowiek z człowiekiem będą mogli spotkać się w przestrzeni teatrów i dlatego dzisiaj w finale wydania reżyser Michał Zadara opowie o swojej najbliższej premierze. Tak, kultura, jak już powiedzieliśmy, głównie w sieci, co ludzie teatru w sposób szczególny odczuwają, ale magazyn powoli wraca do tematów teatralnych, jak Państwo usłyszeli. Już niedługo także będzie można oglądać spektakle, mam nadzieję, bez pomocy komputera i dlatego dzisiaj w finale Michał Zadara, tak jak Kasia już zapowiedziała. Są jednak takie też dziedziny życia kulturalnego, którym zaistniała sytuacja nie zagraża i oto mamy rok, któremu patronują wielcy polskiej literatury. Baczyński, Norwid, Lem, Różewicz. A Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wspomnimy jeszcze dziś na scenie teatralnej Trójki oraz za tydzień w magazynie. Baczyńskiego znamy nie tylko z wyjątkowej poezji, bo nie wiem, czy ty wiesz, ale marzył o karierze grafika i ilustratora i sam jest autorem właściwie wszystkich ilustracji do swoich wierszy. Rozwiniemy na pewno ten temat także, zapraszając Państwa już na kolejne spotkanie za tydzień, a dziś, jak już wspomnieliśmy, przed nami o 20:00 nie tylko interesujące słuchowisko, także o tej samej porze w Telewizji Polskiej 10. odcinek serialu Osiecka, któremu towarzyszymy od początku. A za moment nasz pierwszy dzisiaj gość, bez którego nie byłoby tego serialu. No tak, to może wprowadźmy naszego gościa muzyką. Możesz pić byle kim, byle gdzie, byle Krym, byle Rzym, proszę cię.

za szybko pojawiają się i znikają te wokół Osieckiej. Chciałabym poświęcić im więcej czasu, ale no niestety. A czy to nie jest tak, że właśnie w miarę pracy nad tym serialem, bo zaraz wrócę do pytania, które najbardziej mnie nurtuje. Skąd pomysł i w jaki sposób pani podjęła się tej całej pracy, ale czy to nie jest tak, że w trakcie pracy nagle okazywało się, że każda z postaci to jest oddzielny byt, który naprawdę jest bardzo interesujący sam w sobie? No, myślę, że w trakcie to zdecydowanie tak, bo na początku, jak powstawały scenariusze, wydawało nam się, że może nie ma sensu skupiać się jakoś szczególnie bardzo na wątkach postaci, które były wokół Osieckiej, tylko przede wszystkim, żeby to było oni, no bo to jest przede wszystkim serial o Agnieszce Osieckiej, ale też o historii tamtych czasów, o wydarzeniach, które były wokół i o ludziach, którzy byli przy niej. W każdym razie tak, to na pewno w trakcie ta myśl coraz bardziej utwierdzałam się w tym, że powinien być. A czy są takie aspekty osobowości Agnieszki Osieckiej, które teraz po zrealizowanej produkcji, po feedbacku ze strony widzów chciałaby pani poruszyć, gdyby się okazało, że jest taka możliwość, żeby zrobić kolejną serię? Suplement do serialu. Znaczy, nie zastanawiałam się nad tym. Myślę, że to bardziej może jest pytanie do scenarzystów i do reżyserów. W każdym razie ja, tak jak już wspomniałam, ubolewam nad tym, że wiele wątków, choćby wątek z Giedroyciem na przykład, tak został bardzo pobieżnie potraktowany. Mi brakuje tego, że niektóre postaci były za mało, za krótko w naszym serialu. To jakie wątki by pojawiły się w tej wymarzonej drugiej części serialu, znaczy, Osieckiej? W ogóle gdyby to był serial od początku na dwie serie, to zapewne byłaby pierwsza seria z młodą Osiecką, tak nazwę, z Elizą Rycembel i tutaj pewnie byśmy przez te 13 odcinków opowiadali o Agnieszce Osieckiej właśnie od STS-u do... Nawet jeszcze wcześniej, podejrzewam. Bądź nawet jeszcze wcześniej, do zakończenia związku z Jeremim Przyborą. No a później byłaby ta druga część, kiedy już Osiecka była dojrzałą poetką, świadomą, dojrzałą. Artystką estradową, można by wręcz nawet rzec. Wracam teraz od mojego na wstępie już zasygnalizowanego pytania. Pani Janno, skąd pomysł, żeby właśnie Osiecką postawić na piedestale osoby, która ma nam się kojarzyć właśnie z tamtymi czasami, z cyganerią lat 60. Czy Osiecka moim zdaniem jest bardzo ciekawą, barwną postacią, a jej biografia to jest po pierwsze biografia na kilka serialów i kilka filmów. Poza tym to nie było czegoś takiego, że ja pomyślałam, Osiecką postawię na piedestale, zrobię film czy serial o Osieckiej. Właściwie to był przypadek. Ja bardzo lubię czytać dzienniki, biografie i któregoś dnia wpadła mi w ręce bardzo interesująca biografia Agnieszki Osieckiej i po przeczytaniu pomyślałam, tak, to właśnie będzie Agnieszka Osiecka. Ja w ogóle interesuję się tą tematyką, jak już wspomniałam, i też planuję teraz kolejną produkcję i kolejny serial, który też będzie opowieścią o innym twórcy. W każdym razie to była właściwie taka chyba potrzeba chwili, taka inspiracja ciekawym życiorysem i później już kolejne etapy. Czy znała pani osobiście Agnieszkę Osiecką? Nie miałam tej przyjemności. Czyli pracując nad samym pomysłem i również wskazówkami, które niewątpliwie pani jako producent musiała scenarzystom jakiś brief przekazać, jak to się mówi kolokwialnie. Czy z kim pani rozmawiała? Znaczy, ja po przeczytaniu tej książki, o której wspominałam, najpierw udałam się do Agaty Pasen, właściwie do Fundacji Okularnicy. I właśnie po tym, jak opowiedziałam Agacie, jaki mam pomysł, najpierw w ogóle miał być to film, na początku to nie miał być serial, tylko film o Agnieszce Osieckiej. Zaproponowałam, że chcę zrobić film o Agnieszce Osieckiej. Spotkałam się z bardzo miłym i sympatycznym przyjęciem i no, Agata jakoś dosyć szybko dała się namówić do tego, żeby podjęła to wyzwanie. Później byli scenarzyści, bo w moim przypadku, znaczy czasami jest tak, że scenarzyści bądź reżyser przychodzą do producenta z gotowym projektem. No tutaj było odwrotnie. Tutaj po kolei gdzieś tam przechodziłam poszczególne etapy tej produkcji. No i właśnie najpierw Agata, rozmowy z Agatą, jej zgoda na to, żebym mogła zrealizować film wówczas bądź serial o Agnieszce Osieckiej. No ostatecznie zdecydowałam się na serial. Później scenarzyści, jakieś co najmniej 2 lata pracy nad scenariuszami. No i później już okres zdjęciowy i tak dalej, więc to już przypomnijmy, skoro już padła nazwa Fundacji Okularnicy, przypomnijmy chyba jedną z bardziej takich sztandarowych i kojarzących nam się z Agnieszką Osiecką piosenek. Zofia Kucówna, piosenka o okularnikach. Między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skrytkami i z książkami, z notatkami, z papierami, kompleksami itp. itd. itp. itd. itd. Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. itd. itp. itd. itd. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich Devolaje i Paryże i Szanghaje i nie dla nich Bali, Uba, Pani Lala, Ani Buba itd. itd. itd. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W ten okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. itd. Pani Joanna Ochnik, pomysłodawczyni serialu Osiecka i producentka serialu Osiecka, jest z nami. Wspomniała Pani o tym procesie decyzyjnym powstawania od tej strony takiej już takiej stricte realizacyjnej tego serialu, od momentu, kiedy odwiedziła Pani Panią Agatę Passent, która wyraziła zgodę na to, żeby Pani zrobiła ten serial, potem cały ten proces. Ile to trwało od momentu, kiedy Pani przyszła z tym pomysłem, do momentu, kiedy już był harmonogram, dni zdjęciowe wtedy i wtedy? U Agaty pierwsza myśl o tym, żeby w ogóle podjąć temat Agnieszka Osiecka, to był 2016 rok, maj. Więc już dosyć dużo czasu upłynęło od tamtego momentu. Później, tak jak wspomniałam, już po spotkaniach z Agatą Passent, po tym już jak otrzymałam jej zgodę, byli scenarzyści. No i powstawały poszczególne drafty, najpierw treatmentów, później scenariuszy. Najpierw, tak jak wspominałam wcześniej, filmu. W pewnym momencie stwierdziliśmy, materiału mamy tak dużo. Kupiłam chyba wszystkie książki, które dotyczyły Agnieszki Osieckiej, jej biografię. Przeczytałam je, przekazałam scenarzystom. Scenarzyści zresztą też oczywiście mieli te książki wcześniej, bądź w międzyczasie uzupełniałam ich zbior w biblioteczkach. No i podczas tam którejś z rozmów wszyscy stwierdziliśmy, że jednak mamy tak dużo materiału, tak ciekawy materiał, tak barwną i fascynującą postać, że może warto byłoby jednak zrobić nie film o Agnieszce, tylko serial. No i właśnie Robert Gliński, reżyser 3 odcinków serialu, który zresztą był ze mną w tym projekcie od początku, też podchwycił tą myśl, że jednak może serial będzie lepszy niż film, bo rzeczywiście ta historia jest, trudno by ją było zamknąć w 90 minutach. My też chcieliśmy, żeby to był serial, który składałby się z 13 odrębnych filmów. Mam nadzieję, że to nam się udało. Chcieliśmy, żeby każdy odcinek tego serialu był takim odrębnym filmem fabularnym o Agnieszce Osieckiej. Więc robiliśmy ten serial dosyć filmowo, bym powiedziała. Zależało mi na tym, żeby zatrudnić twórców, przede wszystkim filmowców. No, mam nadzieję, że się udało, ale to już ocenicie Państwo i widzowie. Wspomniała Pani, że przeczytałam, że jestem w ogóle fanką czytania różnych biografii, dzienników. I rozumiem, że ta cała biblioteczka, która trafiła do scenarzystów wcześniej, no nie tylko była przez Panią nabyta, ale też po prostu przeczytane to było wszystko. Tak, tak, tak. I ta wizja w Pani głowie gdzieś biblioteczka tam... cały czas jest też u mnie, bo tutaj te książki dublowałam, kupowałam i dla siebie. I ta wizja była już w Pani głowie gdzieś jakaś, jak to ma wyglądać. Więc jak wyglądała praca ze scenarzystami, którzy podejrzewam, być może no nie mieli w tym momencie takiej łatwości, a może Państwo od razu mieliście wspólny język i te wszystkie wątki wybieraliście w podobny sposób? Znaczy, myślę, że mieliśmy wspólny język. Ja bardzo dobrze wspominam współpracę ze scenarzystami. Scenarzyści też byli, fascynowali się postacią Agnieszki Osieckiej, a nawet też mieli okazję ją poznać, na przykład tak jak pan Maciej Karpiński bądź Maciej Wojtyszko spotkali się z Agnieszką wówczas, kiedy jeszcze ona żyła i tworzyła, więc pewnie to była jakaś też łatwość dla nich dodatkowa. Ja pomimo iż miałam ten ostateczny swój final cut, czyli mogłam decydować o ostatecznym kształcie scenariusza, starałam się dawać jak najwięcej wolności twórcom i tutaj zdawałam się na to, co oni mi zaproponują. Niemniej jednak uczulałam ich czasem na to, że czegoś chcę więcej, czegoś mniej, że któreś wątki bardziej mi się podobają, że z któryś wolałabym zrezygnować. Więc myślę, że tutaj było porozumienie dość dobre między nami. Tym bardziej, że to byli scenarzyści przeze mnie wybrani, więc tutaj... A czy dobór wątków, dobór postaci, sposób w jaki te postacie były przedstawione, także w jakiś sposób zastanawiała się Pani wraz ze scenarzystami, jak należy to wszystko ująć? Nie ma co ukrywać. Jest to serial o współczesności, o osobach, które także w wielu wypadkach są nam jeszcze, towarzyszą nam na tym padole, więc mogą się odnieść bezpośrednio do tego, co jest przedstawione w filmie. Oczywiście jest to jakiś przekaz artystyczny, ale jak dalece spotyka się Pani teraz właśnie z jakimiś uwagami, że to nie do końca było tak, albo ktoś się poczuł być może czymś zaskoczony, nie mówiąc dotknięty. No, spotykam się, czytam o tym, czasem bezpośrednio to do mnie dociera, czasem dociera bezpośrednio do Agaty i wtedy gdzieś tam obie zastanawiamy się, jak na to odpowiedzieć. Przede wszystkim ja chciałam tutaj podkreślić, że to nie jest serial dokumentalny, tylko fabularny. W związku z tym to jest jakaś wizja twórców odpowiedzialnych za zrealizowanie tego serialu. Ja myślę, że to jest bardzo ważne stwierdzenie właśnie. Tak. I tutaj nie możemy tak jeden do jednego. Agnieszka wtedy w 74 to była w tym miejscu w takiej i takiej sukience i tak dalej, bo to przecież my oczywiście trzymamy się faktografii, trzymamy się tego, co było. Nie wymyślamy jakichś historii fikcyjnych, ale jednak to też jest serial fabularny, więc każdy twórca patrzy przez siebie, przez swój pryzmat na to wszystko. Ma własną optykę, więc to po pierwsze. Poza tym... Słynny kożuch, który Agnieszka otrzymała od Chłaski, w którym się podobno pojawiła na jego pogrzebie. Tego typu legendy. Już ja się nawet spotkałem z tym, że ach, to powinno być, ach, to tak, może... Tak. Prawda? Tak. Znaczy, Agnieszka Osiecka była kameleonem. Ona się ona potrafiła się przeobrażać, dostosowywać do poszczególnych sytuacji, miejsc, znajomych. I też mam takie wrażenie, jak czasem słyszę opowieści jej znajomych o niej, jak słyszę, jak się wypowiadają w mediach, w prasie, bądź z niektórymi mam okazję rozmawiać osobiście, każdy z nich ma jakąś swoją wizję Agnieszki Osieckiej i to, co jednemu odpowiada i mówi, tak, bardzo dobrze pokazałaś Agnieszkę, właśnie ona taka była, innym to nie odpowiada. Niektórzy mówią do mnie, to był fantastyczny wybór, że od początku wybrałaś do tej roli Magdę Popławską, a wybrałam już ją w 2016 roku do tej roli. Jedni są tym zachwyceni, inni mówią, to nie był dobry wybór. Więc myślę, że z serialami biograficznymi, szczególnie o takich postaciach jak Osiecka, zawsze będzie problem, że będzie grupa ludzi zachwyconych i grupa krytykujących. Każdy inaczej też, myślę, widz widzi Agnieszkę Osiecką, ma też jakąś swoją wizję Agnieszki. To też pokazuje, jak wielka jest potrzeba tworzenia filmów, seriali o na przykład właśnie Agnieszce Osieckiej. To nie powinna być tylko jedna seria, tylko 13 odcinków, tylko być może kolejny serial, być może kolejna odsłona. Kolejna wizja, tak. I być może jakieś filmy. O filmie nie ukrywam, że myślę, tak? To może zrobię sobie teraz chwilę oddechu od Osieckiej, bo obecnie mam inną postać biograficzną, którą się teraz zajmuję i przygotowuję. Ale o filmie też myślę. W każdym razie zrobienie serialu biograficzno-muzyczno-kostiumowo-historycznego to nie jest taka łatwa sprawa. Szczególnie obecnie, kiedy już nawet poszukiwanie lokacji jest szalenie trudne, bo to wszystko się tak bardzo pozmieniało, że wymaga to ogromnych prac scenograficznych, żeby odtworzyć, żeby ten serial był realny. A i tak widzowie później wyłapują jakieś drobne szczegóły i mówią, to nie było tak. Ale tutaj to znaczy, że oglądają z ogromną uwagą. Tak, to mnie akurat bardzo cieszy. No właśnie. Dochodzimy już w serialu też prawie do współczesności. Ostatnie sceny to tworzenie Małgośki, która już tak naprawdę wszystkim nam towarzyszyła od najmłodszych albo już nawet dorosłych. No tak, to jest taki hit, co znają wszyscy chyba, tak. Ci, co lubią. My, program trzeci, jesteśmy bardzo zainteresowani, jak dalece związki Agnieszki Osieckiej z programem trzecim, ze studiem piosenki będą pokazane w serialu, w kolejnych odcinkach. I tutaj niestety po raz kolejny muszę powiedzieć, ubolewam, że mieliśmy tak mało czasu, tak mało dni zdjęciowych i tak mało Osieckiej. Czyli jest temat na film. Więc jest tutaj tego trochę za mało. Mam też nie dosyć Radia Trójki w naszym serialu. No niestety, żałuję. Ale zdecydowanie jest temat na film i będę się starała, żeby do tego doprowadzić. Mam nadzieję, że się uda. Pani Jano, wspomniała Pani, że ma Pani już coś w głowie, jakąś nową biografię. Zdradzi nam Pani? Niestety na razie jeszcze nie mogę. Dzisiejsza audycja jest poświęcona Osieckiej, a to akurat nie jest nikt z grona Osieckiej. W każdym razie jeszcze nie mogę, ale tutaj nawet jest to nie tylko pomysł w głowie, tylko jestem już tutaj w dość zaawansowanych rozmowach, więc mam nadzieję, że niebawem się spotkamy, żeby porozmawiać. Właśnie. Tak, my już zapraszamy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy zdecydowanie. Tak, tak jak już powiedziałem, dotarliśmy do współczesności. Ta Małgośka już nam się tak jako ta naprawdę współczesna piosenka maluje, ale przecież mnóstwo jeszcze było później i we współpracy Agnieszki Osieckiej z kolejnymi kompozytorami, z Jackiem Mikułą. Jej fragment, moment pracy z artystami krakowskimi. Tak. To wszystko rozumiem. Tak, Na co czekamy? Seweryn Krajewski, to piosenki, do których komponował muzykę Seweryn Krajewski, to właściwie są chyba jedne z moich ulubionych piosenek Osieckiej. Więc tutaj też kładłam nacisk na to, żeby to były piosenki też w oryginalnych wykonach. Bo niektóre piosenki mieliśmy wykonywane przez aktorów na planie, ale tutaj starałam się, żeby było jak najwięcej oryginalnych piosenek. No to skoro tak, to Pani już powiedziała, które Pani ukochała sobie najbardziej piosenki Agnieszki Osieckiej, to ja kończąc nasze to spotkanie chciałbym, abyśmy posłuchali piosenki, którą ja tak bardzo lubię. Od najmłodszych lat pamiętam, że towarzyszyła mi i bardzo ją lubiłem sobie nucić, a była to Ballada Wagonowa. Dziękuję Pani bardzo za spotkanie. Naszym gościem była Pani Joanna Ochnik, producentka i pomysłodawczyni całego serialu Osiecka. Dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. Pamiętam, był ogromny mróz. Pamiętam, był ogromny mróz. Odcikałej do Syracuse. Sam diabeł szepnął wietrzewie. Od Syracuse do Chitaway. Sam diabeł szepnął wietrzewie. Wietrzewie, wietrzewie. Od Syracuse do Chitaway. Trzech pasażerów pociąg wiózł. Trzech pasażerów pociąg wiózł. Od Chitaway do Syracuse. Od Chitaway do Syracuse. Trzech pasażerów pociąg wiózł. Trzech pasażerów pociąg wiózł. Od Chitaway do Syracuse. W moim przedziale wszyscy trzej. W jej przedziale wszyscy trzej. Ten Syracuse, ten Chitaway. Ten Syracuse, ten Chitaway. W moim przedziale wszyscy trzej. W jej przedziale wszyscy trzej. Ten Syracuse, ten Chitaway. Ten trzeci to był na jej gust. Ten trzeci to był na mój gust. Jest Chitaway, jest Syracuse. Oh, yeah. Ten trzeci to był na jej gust. Ten trzeci to był na mój gust. Jest Chitaway, jest Syracuse. Mój cudzoziemcze zostać gdzie? Ej, cudzoziemcze zostać gdzie? Gdzieś w Syracuse, gdzieś w Chitaway. Gdzieś w Syracuse, gdzieś w Chitaway. Mój cudzoziemcze zostać gdzie? Zostać gdzie, zostać gdzie? Gdzieś w Syracuse, gdzieś w Chitaway. Zatęsknisz jeszcze do mych ust. Ojej, ojej, ojej. Do Chitaway i do Syracuse. Zatęsknisz jeszcze do mych ust. Yes, oh yes, oh yes, oh yes. Do Chitaway, do Syracuse. Wesele będzie, hejże hej. Wesele będzie, hejże hej. Od Syracuse do Chitaway. Od Syracuse do Chitaway. Okej, okay. Tak sobie jeszcze tutaj rozmawiamy, bardzo kulturalnie oczywiście, z panią Joanną Opnik. Tytułem suplementu jeszcze, pożegnaliśmy się, ale pani Joanno, jeszcze zdaje się ma pani dwa słowa do naszych słuchaczy. Tak, ja chciałam jeszcze o tym powiedzieć, że w nawiązaniu do tego, jak rozmawialiśmy wcześniej właśnie o tym, jak długo ten serial powstawał, kiedy, skąd pomysł, skąd inspiracja, od kiedy i tak dalej, więc rzeczywiście to były bardzo długie 4 lata. Bardzo się cieszę, że można go było wreszcie zrealizować, bo rzeczywiście od momentu pomysłu, od momentu powstania pierwszych draftów scenariuszy, właściwie ten serial był chyba, no, próbowałam robić go, starałam się, żeby był możliwie jak najlepszy, starałam się, żeby był jak najbardziej interesujący i ciekawy, no i właściwie chyba wszystkie telewizje komercyjne, które są, próbowałam nim również zainteresować, no niestety albo stety akurat. Stety, niestety, ostateczny wynik jest właśnie artystyczny. Ostateczny wynik jest taki, tak, z czego tak. Się właśnie bardzo cieszymy, no i jesteśmy tutaj bardzo wdzięczni z twórcami, że udało nam się wreszcie po tylu latach doprowadzić do tego, że ten serial mogliśmy zrealizować i że jest emitowany. Także to jest dla nas bardzo miłe. I my także dziękujemy, bo naprawdę, no, dzięki temu serialowi naprawdę mamy temat do tylu wspomnień, tylu spotkań z tak interesującymi ludźmi, jak chociażby z panią. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam państwa do oglądania serialu Osiecka dzisiaj o 20:15 w TVP1. No i jeszcze mamy 3 odcinki. Ostatni odcinek jest bodajże 14 lutego. Dziękujemy bardzo raz jeszcze za spotkanie. Przypominam, naszym gościem była pani Joanna Ochnik, producent serialu Osiecka. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Dwukrotnie i zasłużenie nominowany do Fryderyków. Limboski. Głos, którego się nie zapomina i słowa, których się nie ignoruje. Mówili ci, że będzie na wyciągnięcie dłoni świat, co w kinie nocnym widzieli twoi bracia. Limboski w Trójce. Tylko chwilę, zostały chwile, już tylko chwilę. Zapraszamy na retransmisję koncertu z listopada 2019 roku. Dzisiaj o 19.05. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak jak zapowiadaliśmy, powracamy do ulubionej naszej dziedziny, czyli do teatru. A w Teatrze Powszechnym w Warszawie trwają ostatnie próby przed premierą spektakl. Reżyseruje Michał Zadra. Zaraz otworzy się brama. Już stewardesy krzątają się przy pulpicie, a pasażerowie, którzy do tej pory tkwili w letargu, podnoszą się z miejsc, przywołując do porządku swój podręczny bagaż. Szukają karty pokładowej, odkładają bez żalu niedoczytane gazety. Każdy robi w głowie niemy rachunek sumienia. Czy ma wszystko, paszport i bilet? I karty, czy wymienił gotówkę? I dokąd leci? I po co? I czy znajdzie tam to, czego szuka? Czy obrał właściwy kierunek? Stewardesy, piękne jak anioły, sprawdzają nasze kompetencje do podróży i łagodnym ruchem ręki pozwalają nam zanurzyć się w miękkich, wyłożonych dywanem krągłościach tunelu, który powiedzie nas na pokład samolotu i potem powietrzną, chłodną drogą w stronę nowych światów. W ich uśmiechu ukryta jest, jak się nam wydaje, jakaś tajemnica, że być może urodzimy się ponownie i tym razem będzie to właściwy czas i właściwe miejsce. Tak, to Olga Tokarczuk przeczytała ostatni rozdział Biegunów, w którym opisuje podróż jako metaforę umierania i śmierci i przechodzenia w inne stadium. Dzień dobry. Jakieś 3 lata temu pomyślałem, że dobrze by było wystawić tę książkę w teatrze i pomyślałem sobie, że zadzwonię do Olgi Tokarczuk i zapytam, co ona o tym myśli. Ona uznała, że oczywiście pozwala mi i jest bardzo ciekawa takiej adaptacji, ale że jest to raczej niemożliwe, że tego się nie da zrobić. Ale pewnie, gdyby Olga Tokarczuk mnie się zapytała, czy da się napisać Biegunów, to ja bym jej powiedział, nie da się napisać Biegunów. To jest oczywiste, że tego się nie da zrobić. Ale Olga Tokarczuk pokazała, że da się napisać Biegunów. I na tej samej zasadzie ja też nie jestem od tego, żeby powieść napisać, tylko żeby ją zaadaptować i wystawić w teatrze. I mam nadzieję, że umiem to dobrze robić. Natomiast ta powieść jest wyzwaniem. Jest taka wspaniała anegdota, którą opowiada Olga Tokarczuk, że gdy wysłała tę powieść do wydawnictwa, to odesłali to z powrotem, żeby ten plik właściwie załączyła, bo tu są tylko notatki. I ona odpisała im, że to już jest powieść i oni dzielnie i lojalnie to opublikowali, nie zadając już dalszych pytań. Jak wiadomo, powieść odniosła wielki sukces, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, więc zachęcony tym wszystkim, zabrałem się do roboty. I było tak, że w sumie dużo czasu spędziłem, jakieś 3-4 lata, bardzo aktywnie uczę się teorii scenariuszowych hollywoodzkich, żeby umieć dobrze adaptować powieści, żeby umieć dobrze konstruować spektakle. I chyba już wiem, na czym polega schemat hollywoodzkiego scenariusza. Mam na ten temat dosyć dobre pojęcie i też prowadziłem z tego zajęcia. I pomyślałem sobie, że ta cała wiedza, ona zupełnie się nie przyda do tych biegunów, ponieważ nie jest to nawet opowiadanie, nie jest to historia. Więc jest tu okazja, żeby poszerzyć moją świadomość, co się świetnie składa, ponieważ jak już dokonałem tej adaptacji i wystawiliśmy taką wersję roboczą w grudniu w Teatrze Powszechnym, którego jedynym widzem na żywo była Olga Tokarczuk, to Olga Tokarczuk skomentowała to w ten sposób, że to poszerzyło jej świadomość jako autorki. Więc to wszystko się składa na jakąś wspaniałą historię o wzajemnym poszerzaniu się świadomości. Świadomości Baszki, która się nie spodziewała, że to można zainscenizować świadomości mojej, ponieważ nie wiedziałem, jak to zrobić, i świadomości Olgi Tokarczuk, która teraz już zobaczyła i usłyszała swoją powieść na scenie. to, co jest na scenie, zaskakująco dobrze się nadaje do słuchania. Nigdy nie pomyślałem, czytając Olgę Tokarczuk, że to się świetnie mówi. To znaczy, raczej się spodziewałem, że trzeba będzie dużo tam powycinać przymiotników. Olga Tokarczuk lubi przymiotniki i tych przymiotników jest bardzo dużo. Dzisiaj taki fragment przerabialiśmy właśnie. Wątroba jest silna, mięśnie są zwarte. Nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie te przymiotniki są strasznie ważne. I przymiotniki nie są najsilniejsze w teatrze. Ważniejsze są czasowniki, jak wiemy, rzeczowniki. Dużo słów jednosylabowych jest bardzo dobrych. Ale gdy zaczęliśmy to mówić w teatrze, aktorzy zaczęli mówić, ja im trochę mówiłem, jak mają to mówić, to się okazało, że tego się doskonale słucha, co jest cudowne znowu, bo znowu się poszerzyła moja świadomość jako reżysera, ponieważ dowiedziałem się, że jednak można z tych przymiotników zrobić jakąś fakturę teatralną. I stworzyliśmy z tych 116 rozdziałów biegunów, ta liczba jest moim zdaniem zupełnie niesymboliczna, nie ma żadnego znaczenia i tym właśnie staje się bardzo symboliczna. To jest bardzo symboliczne w sumie, że Olga Tokarczuk nie napisała 100 rozdziałów, 144 rozdziałów, 121, 11 do kwadratu na przykład. Wybrała liczbę 116, która nie jest ani liczbą pierwszą, ani jakąś nie wygląda szczególnie ładnie na stronie. I jej się nawet kiedyś zapytałem, Olgo, czy wiedziałaś, że jest 116 rozdziałów, myśląc, że ona powie, nie, napisałam ileś tam rozdziałów i nigdy ich nie liczyłam. Ona powiedziała, tak, wiedziałam. Więc okazuje się, że była to świadoma decyzja. Te 116 rozdziałów, które się nie łączą w książce, to znaczy dwa rozdziały się łączą, tworzą jedną krótką historię i zasady, którą przyjęliśmy z Barbarą Wysocką, która jest współadaptatorką tej powieści, zasada, którą przyjęliśmy jest taka, że wszystko, co jest w powieści, każdy rozdział musi mieć swój odpowiednik na scenie. Czyli mamy co najmniej 116 wydarzeń na scenie. Biorąc pod uwagę, że spektakl trwa 120 minut, można sobie obliczyć, że mamy co najmniej jedno wydarzenie na minutę. Można dokonywać też innych operacji matematycznych na tym spektaklu. Wczoraj wszystkie multimedia przegrałem z mojego twardego dysku, w sensie wszystkie filmy i wejścia muzyczne i było ich 150. Więc też puszczamy więcej niż jeden film i jeden plik muzyczny na minutę. No to musieliśmy zagęścić to wszystko. Jest to tak, że się czyta te szczególne rozdziały i oczywiście po przeczytaniu 30 rozdziałów, załóżmy w ciągu tygodnia czy jednego dnia, no to one się wszystkie mieszają w głowie. Nie jest tak, że się pamięta, aha, no rzeczywiście ten opis Buddy z tego rozdziału był przed historią o tym, jak rodzina pojechała na wakacje i zniknęła żona z dzieckiem i mąż zwariował od tego, aha, i to było po rozdziale o piasku, a przed rozdziałem o tym, jak w XVII wieku w Niderlandach konserwowano płody. Więc nasza ambicja była taka, żeby nałożyć na siebie te wszystkie wrażenia, żeby stworzyć spektakl, gdzie te wszystkie rozdziały by się ze sobą mieszały i przez chwilę widzimy jakąś historię, która się opowiada, a potem znowu zanika ta historia i zalewa ją jakaś inna scena. Więc to wszystko miało być takim przelewającym się morzem opowieści Olgi Tokarczuk. I wydaje się, że to nam zaczyna wychodzić. Staramy się zrobić tak, żeby spektakl był coraz krótszy, żeby to było coraz gęstsze. Niedawno miałem taką próbę, gdzie fragment, który jeszcze na pokazie tym krakowskim trwał 2 minuty, to dzisiaj już trwał 30 sekund, a wszystko to samo się wydarzyło, więc staramy się, żeby to było bardzo intensywne 2 godziny w teatrze. Natomiast nie wiem, jak to się opowiada przez internet. Taką mam refleksję, że ja w ogóle nie polecam tego teatru internetowego. Oczywiście chcę, żeby państwo to obejrzeli, ale nikt chyba, ani widzowie, ani twórcy, ani aktorzy, tylko operatorzy wideo lubią ten teatr internetowy, ponieważ mają teraz dużo pracy, co jest bardzo dobre. I teatry pewnie się szkolą w tym, jak produkować tego typu rejestracje. I to jest pewnie też bardzo dobre. Więc się nowych rzeczy uczymy. Natomiast myślę, że teatr ma taką właściwość, że korzystamy jako reżyserzy i reżyserki teatralne z tego, że ludzie nie uciekają. Sprzed telewizora się ucieka i to jest jasne. Natomiast w teatrze, jak już się usiądzie z 300 osób na sali, albo 500 osób, albo 700, to raczej się już nie ucieka. I dzięki temu reżyserki i reżyserzy teatralni mogą korzystać z innych jakości estetycznych niż te, z których korzystają reżyserzy i reżyserki seriali. Ja mam takie wspaniałe wspomnienia teatralne, na przykład z spektaklu Three Atmospheric Studies Williama Forsytha, to jest baletowy, ale wspaniały spektakl baletowy i po prostu już nie chciałem go oglądać, bo się strasznie nudziłem, po prostu nie mogłem już na nim wytrzymać. Myślałem sobie, no i znowu tańczą, aha, to coś gadają i znowu tańczą i 50 minut po prostu siedziałem na tej widowni i się męczyłem, po czym dzień później kłóciłem się z kimś na temat tego spektaklu i mówiłem, to jest kompletna bzdura i potem zrozumiałem, dzięki tej kłótni zrozumiałem, o co tam chodziło, już nie będę wchodził w szczegóły i pomyślałem sobie, to jest genialne i do dzisiaj pamiętam każdy moment tego spektaklu. No to jest coś, co może się wydarzyć w teatrze właśnie dzięki temu mechanizmowi, że nie wychodzimy. Tak samo na Oczyszczonych Krzysztofa Welikowskiego siedziałem i właściwie się tam bardzo źle bawiłem, już nie chciałem tego oglądać i jakąś magiczną siłą nagle się skończył ten spektakl i ja wstałem i krzyczałem brawo. I nie mogłem przestać i czułem się jakiś wyzwolony w tym momencie. I oczywiście był to wielki spektakl, ale w na komputerze, jak się to ogląda, albo w telewizji, no to człowiek jak już niedobrze się bawi, no to idzie zrobić sobie herbatę i się nie ogląda dalej. Natomiast jeżeli się chce robić coś, co się ogląda, to trzeba zrobić coś, tak jak serial na przykład The Wire. Po prostu nie da się przestać go oglądać. Więc chodzi mi o to, że w teatrze inscenizujemy, używając właśnie takich jakości czasami, jak spowolnienie, jak powtarzanie i liczymy na to, że ten widz tam jest i dopiero w momencie, kiedy to się skończy, to ona, ta widzka i on, ten widz, wstają i składają to wszystko, co widzieli. Stworzyliśmy takie słuchowisko fantazy, chyba nawet ogłaszałem w programie Baszki. Tam YouTube na szczęście pokazuje nie tylko kto, tylko jak długo słuchali. To jest słuchowisko Centrali. Można do dzisiaj wejść na kanał YouTube mojego zespołu teatralnego Centrala Teatr. Zapraszam Państwa. I jest tak, że rzeczywiście, że mieliśmy te 2000 odsłuchań, co jest super. Natomiast tam można wejść i pokazuje taką grafikę, jak długo ludzie słuchali. No to już po 5 minutach tylko 20% zostaje przy tym słowackim. Ale chyba 20 osób dosłuchało do końca. I jestem z tego bardzo dumny. Oczywiście może być, że też włączyli i poszli na przykład robić obiad i zapomnieli, że jest włączone. To jest też możliwe. W każdym razie jest tak, że z biegunami, że Państwo będą mogli obejrzeć tych biegunów w teatrze, jak się skończy pandemia. Ale żeby się skończyła pandemia, to Państwo muszą nosić maski. I wtedy będziemy mogli wrócić do teatru, kupić bilet do Teatru Powszechnego, usiąść na widowni i obejrzeć biegunów Olgi Tokarczuk w reżyserii Michała Zadary, do czego Państwa zachęcam i bardzo, bardzo zapraszam. Pokaz online, czyli na linii, w sieci, spektaklu Bieguni będzie w sobotę 30 stycznia o godzinie 19 na VOD Teatru Powszechnego w Warszawie. Więc proszę sobie to włączyć i obejrzeć, albo nie włączać, nie oglądać, ale przyjść do teatru za rok. Bardzo Państwa do tego zachęcam. No to do widzenia. Dziękuję Państwu, że mogłem być Państwa gościem. I my dziękujemy. I my dziękujemy bardzo serdecznie. Spektakl reżyseruje, powtórzę i poprawię swój własny błąd, Michał Zadara. Michał Zadara, zdecydowanie tak. Michał Zadara. A jaki będzie odbiór jego interpretacji biegunów Olgi Tokarczuk? Co powie sama noblistka, która przecież czytała na antenie drugi fragment swojej powieści? Tego dowiemy się już wkrótce. Tak, bo czas już kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Państwu bardzo za obecność przy radioodbiornikach. W imieniu Magdaleny Dercz, która wydawała nasze spotkanie, Michała Jakubika, który je realizował, oraz Barbary Marcinik, która przygotowała je redakcyjnie. Żegnamy się. Katarzyna Cygler i Piotr Majewski. Żegnamy piosenką zapowiadającą jeden z tematów wydania magazynu za tydzień. Dziś rano cały świat kupiłem, gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły, ciebie i siebie, przestrzeń, czas. Dziś rano cały świat kupiłeś, za jedno serce cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie lat. Gorące morza sercem płyną po złocie nieprzebytych sław, gdzie rzeki nocy mnie miną w głębokich morzach złotych traw. Czerwień zerwać z kwiatów polnych, żeby mnie